Nasıl da güzel çalıyor ulan bu herif kemanı. Çay da soğumuş. Isıtsam mı? Niye bitti ki bu rakı? Başım dönse ya. Midem bulansa bile razıyım. Boğazım ağrıyor. Sigarayı mı değiştirmeli? Bırakmalı mı yoksa? Nasıldı bunun sözleri? Sevdim bir genç kadını. Ya sonrası? Bunaldım. İyi de çıkaracak bir şey kalmadı ki üstümde. Duşun altına girsem bari. Ilık ılık akıverse yumuşacık, tertemiz. Ama daha demin kurulandım. Saçlarım bile kurumadı henüz. Kenan mı çok seviyor Günsel'i? Günsel mi çok seviyor Kenan'ı? Kaset bitti. Çay soğudu. Ben hala ayığım. Yetmedi ki iki kadeh. Lanet olsun. Olmuyor, bir türlü veremiyorum kendimi. Yazmayı denedim. İki tek attım, rakı bitti. Çay demledim. Tek başıma tango yaptım. Bir gün tek başınayı okudum. Okumaya daldım. Şiir söyledim. Türkü söyledim. Kovamadım seni. Yok be güzel. Hata ettim. Tutup şap diye öpmeliydim o küçücük ağzından. Avuçlarımı alıp yuvarlacık yüzüm. Ya iteleyip terslerdi. Ya da... Artık yazmalıyım biraz. Ama cümleler benden kaçıyor. Aklımdasın. Telefonum da açık. Karşımda Güney. Yatırmış başını omzuna, çay içiyor. Dolanma be Zafer öyle deli dana gibi. Az sonra çıkar gelir alt kattaki manyak karı. Hayırdır oğlum? Apartmanı mı yıkmaya çalışıyorsun? Hadi oradan. Diyemem ki. Aklıma Murat Han'ın öyküsü geliyor. Boyacı köyde kanlı bir aşk cinayeti. Film yapacaktım güya. Senaryosunu nereye koydum ki? Adam durakta otobüs bekler. Gelin arabası gelir durur durağın karşısındaki lokantanın önünde. Gelin, damat, üçlü adam inerler arabadan, girerler lokantaya. Adam geline bakar. Bir süre sonra da gelinin gözleri kilitlenir adama. Yemek biter, kalkarlar. Adam duraktan çıkıp gelinin yanına gelir. Elini tutar, seni seviyorum der. Gözleri açıktır ama ıslak. Sonun başlangıcı gibidir gözleri. Tekrar eder, seni seviyorum, ne olur gitme. Gelin adama bakar. Sonun başlangıcını görmüştür bu adam. Gülümser yine de. Yine de iki damla yaş süzülür gözlerinden yanaklarına, kimseler görmez. Adama döner. Daha bir sıkar elini sıkan adamın elini. Çok gençler. Çok geç kaldın. Ben de seni seviyorum ama geç kaldım. Bu diyalog kimine göre uzun, kimine göre ise kısacık sürer. Adam elini redingotunun cebine sokar, bir silah çıkarır, bir gül uzatır gibi sakin uzatır geline. Seni seviyorum der. Seni çok seviyorum, ne olur gitme. Gelin gülümser. Sonun da sonu gelmiştir artık. Geç kaldın der. Çok geç kaldın. Adam tetiği çeker. Bu benim özetim. Öykünün aslı çok daha uzun. Benim senaryom daha farklı. İstersen anlatırım. Bir de şiiri var Murat Han'ın. Yalnız bir opera. Orada der ki, ne sen dönebilirsin bana... Ne de ben kapıyı açabilirim sana. Yok be güzel, hata ettim. Tutup elini bağrıma sokmalıydım. Ya kaçardın ya da... Saat 2'ye geliyor. Çayı ısıttım, tekrar soğudum. Kaset yine bitti. Ama bitmedi yazacaklarım. Telefonum açık hala. Ama neden çalmıyor? Beklemeli miyim çalmasını? Bir gün tek başınaya okuyorum. Ama yine yalnız başıma. Dizlerin yok ki başımı yatırayım. Duymazsın ki sesimi, okusam da beyhude. Üşüyorum güzel. Alnımda ter boncuk boncuk ama ben üşüyorum güzel. Ne diyordu Yunus? Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. Ben diyorum işte benim olmayana Yunus ne karışır? Midem kasınıyor. Ağzım zehir. Sigaradan genizim yanıyor. Dalga sesleri kulaklarımda. Sinsi sinsi yaklaşıyor baş ağrısı. Geç kalmıştı. Buyursun gelsin. Bir o eksikti acıyan yerlerimin yanına. Dağılmıştım. Artık hiç toparlanamam. ne kavuşması mümkündür ne de ayrılması. Zor iş bizim sevdamız dedi adam, onayladı kadın. Haklısın. Hatırlayamadım, oraya da geliyor muydu dalga sesleri? Sevmek güzel şey be güzel, dehşet güzel şey. Güzel de dokunamazsam gül tenine, al al olmazsa yanakların sevgilim dediğimde, ağzından çıkmazsa sevda sözcükleri, ağzından çıkıp da kulağıma varmazsa ne işe yarar ki sevmek güzel? Yok be güzel, hata ettim. Kocaman sarılmalıydım sana, kocaman sarılıp içime almalıydım seni. Denedim, soğuktun beton kadar, çarptım duvara düştüm, düşerken gördün mü beni güzel? Keloğlan canavarın mağarasında, canavarın uyumasını beklerken, parmağını kesip tuz basarmış yarasına uyumamak için. Yüreğim sancıyor güzel, yüreğim yanıyor, dehşet acıyor. Parmağımı kırsam yüreğimin acısını bastırır mı güzel? İyi de duvar neden kaçıyor, ben kanıyorum da sen üşüyor musun güzel? Uyku bastırıyor, kaset yine bitti, çay da bitti. Bir sigara daha yaktım yanan boğazıma inan, telefonum hala açık. Ama o da bana inat çalmıyor. Çalsın be güzel. Dalgalar çarpıyor cümlelerime. Duyuyor musun dalga seslerini güzel? Yalnızım güzel. Çok yalnızım. Üşüyorum güzel. Gel güzel. Kaçma güzel. Kırma be güzel. Kırdırma. Nen varsa al da gel güzel. Yükle sırtıma. Korkma taşırım. Gel güzel. Gecikme. Geciktirme güzel.